Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És ahogy ma este a Petőfi Rádióban már kiderült bemondó nő kollégánkról, hogy énekel és dalt szerez, itt a csapatban, az asztaltársaságban is lesz valaki, akiről kiderül, hogy közelebb van a zenéhez. Egy digitális Carlos Santana fog bemutatkozni Borek András szemében. Digitális Carlos Santana. Aki persze olyan lusta, hogy egyszerűen egy entert fog majd megnyomni később. Igen. Mit csinálsz te a notebookoddal, hogy gitározni fogsz rajta? Majd elmondja nekünk a kollega, akit várunk ide adásba, Jürgen Günther Schwarzenstraßenhafent. Hajaj, hajaj, de akkor fordítani kell, tehát szinkrontolmácsolásra lesz megoldjuk. Leszel a szinkron hangja, ugye? Igen, bár én angolul mondjuk jobban beszélek, de majd elkerüljük, hogy angolul beszél. Időnként itt nálunk elő fordul ilyesmi, hogy élőben produkáljuk munkat valamilyen kapcsolódó társművészeti területen. Ti, az társaság többi tagjai milyen művészetekben jeleskedtek? Laci például, Laufer. Én üzenetrögzítő művész voltam. Azt meg hogy képzeljük el? Volt egy barátom, akivel így üzenetrögzítőket készítettünk. Tudod, és a Rotringot bedugta a kazettába, és azzal scratchet, mint a DJ-t. Ez képzőművészet, vagy hangzó, vagy milyen művészet, Laci? Ez nem összművészet. Nem tudom, egy alkalmazott művészet. Lúzer művészet. Tudós urak, művészetek kapcsán? Én verseket írtam szép lelkű koromban, sőt, még nyertem is valami díjat ezzel. Jéha, csak nem Kazinci díjat. Nem emlékszem már konkrétan, hogy... Egyszer légy szíves hozzá be egy igazi Pinti Robert verset. Aranykalászokkal ékesített. De most komolyan, tényleg, komolyan. Kíváncsiak leszünk. Szívesen beküldök egyet magamért. Jó magam, egyébként vonós zenekarban játszottam annak idején. De tolnak is, nem? Te tolós zenekar. Vontam. Csellóztál, ugye? Bizonyám. Zoli és te? Én semmilyen művészetet nem műveltem még. Hát ez művészet. Életművészete. Ja, igen. Na, meg is van az eredménye. Ami még lesz, azért sokkal kevésbé kapcsolódik a művészethez, de annál érdekesebb lesz itt ma este. Hol tart az operációs rendszerek honosítása? Néhány érdekes példa lesz annak kapcsán, hogy megjelent a magyar nyelvű Windows Vista rendszer. Aztán egy újabb szoftverdivat, a léggitározás számítógépes megfelelője következik Borek Andrástól. És itt lesz velünk maga Jürgen Günther Schwarzenhafenstraßen, akitől megtudjuk a részleteket. Kapcsoljuk majd Kömlődi Ferencet, aki a robotsebészettel kapcsolatban meséli el a fejleményeket, utána pedig még a szemegérrel is megismerkedhetünk Laufer László segítségével. Beszámolunk a Web 2.2 szimpóziumról, mégpedig kétszeresen is, mivel csapatunk két tagja is ott volt, sőt az infószótár is kapcsolódik majd a Web 2-höz. Postázás vagy posztolás, kommentálás vagy kommentezés. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. A ma esti játékkérdésünk egy lehetetlenség, ugyanis Borek András fogja föltenni a kérdést. Meg kell ismételni azt a nevet, amit az előbb már itt az előzetesünkben elmondott. Ez egy német név, és mondd el még egyszer, hogy ha el tudod, persze. Na? Jürgen Günther Schwarzenstraßenhafen, nem, fordítva, nem tudom, várjál, mondom. Jürgen Günther Schwarzenhafenstraßen. Ha valaki meg tudja ismételni, akkor hívjon bennünket, 328-85-55, majdnem biztos vagyok benne, hogy ez lehetetlen. A nyereményeink egyébként a szokásosak, de hadd mutassam be az asztaltársaságot. Borek András, mint digitális Carlos Santana ma este. Ahoj. Aztán itt van Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét. Dr. Pintér Robert, az Információs Társadalom és Trendkutatóközpont tudományos és stratégiai igazgatója. Jó estét. Egyre gyorsabban mondom, remélem észreveszem. Nyelvtörőnek se rossz. Aztán megfedett bennünket egy hallgatónk, hogyha azt mondom, hogy Dr. Pintér Robert, akkor Dr. Bódi Zoltánt kell mondjak. De jó nekem, jó estét kívánok. Ő a netnyelvész egyébként. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd köszöntsem a stúdiónkban vendégünket, mégpedig Szelthafner Zoltánt, a Windows Vista termékmenedzserét. Így is van, szép estét kívánok. Köszöntelek téged is, és légy szíves, hogy kapcsolódj be a műsorunkba. Mi az, amit még nem mondtam el? Nincsen most gyalogló chat, mert Spányik Balázs chatman barátunk most nincs itt. Ettől még persze lehet csetelni, hallgatók egymással ilyenkor csetelnek, csak mi nem látjuk itt a stúdióban a chat ablakot. Ettől függetlenül tehát fölkereshető a chat.gyalogló.hu oldal, és ott a csüti-csati szoba, oda kell bekattintani, illetve a honlapunk a www.netidők.hu oldalon található. A telefonszámú még egyszer 328 85 55. És akkor folytassuk azzal a történettel, ami most már szerintem több mint egy évtizedes, 10-12 éves, nem maga a Vista, amire kiukadunk, hanem a honosítás története. Ezt be akarok egy kicsit belekapaszkodni, mert ugye arról már beszámolt a média egyébként mindenhol, hogy a Windowsnak, tehát a, mondjuk így a leginkább elterjedt operációs rendszernek az új változata megjelent, ez a bizonyos Vista, amiről mi is beszéltünk már itt, és többek között éppen Chatman mondott érdekes, izgalmas részleteket róla, arról a felületről, amiről egyébként szeretnék később egy kicsit még beszélni. Na de itt nekünk az benne a hír, hogy a magyar változat elkészült, és mi követjük ezt a honosítási folyamatot, és Szelthafner Zoltánt azért invitáltam meg, hogy egy kicsit erről beszélgessünk. És műsor előtt mondtál egy nagyon izgalmas új fogalmat, ami most jött be a honosításba, és szerintem ez Zolinak az érdeklődését is fölkelti. Így van, ez a pseudonyelvnek a pseudonyelv bevezetése, mondjuk fogalmazzuk meg talán így. Tehát olyan nyelv, amit senki nem beszél. Így van, tehát gyakorlatilag ez egy nem létező nyelv. Itt arról van szó, hogy a Microsoft szeretné azt tesztelni, hogy azokon a nyelveken, ugye most ez a Vista esetében már 100 darab nyelvet jelent, ami azt kell mondjam, gyakorlatilag az elmúlt idő legnagyobb ilyen lokalizációs kihívása a Microsoft életében, 100 különböző nyelvre elkészíteni ezt az operációs rendszert. Mindenki a saját nyelvén használhassa a számítógépet. Minél több nyelven készüljön el és szóljon anyanyelvi szinten az emberekhez az operációs rendszer. Nyilván ennek érdekében célunk valahol az, hogy valami olyan úton, módon tudjuk ezt tesztelni, ami gyakorlatilag a legkisebb hiba lehetőséget eredményezi majd aztán a végleges termékben, és itt jött az ötlet az, hogy mi lenne, hogyha azokat a speciális karaktereket, amelyek eltérnek az átlagostól, nagyobbak, vastagabbak, kövérebbek, vagy kicsit máshogy néznek ki, ezeket rakjuk szépen egy sorba, és gyakorlatilag azokat az ablakokat, azokat a üzenő felületeket, amelyek aztán később majd láthatóak lesznek a Windowsban, gyakorlatilag ezzel töltsük föl, hogy minél hosszabban, hiszen számos nyelvben, eltörjen az angoltól, nem annyira tömören, röviden fogalmazódik meg maga az üzenet a felhasználó számára, mert ettől lényegesen hosszabb formában. Tehát ugye mondtál adás előtt egy példát, ami szerintem egyébként ellenpélda, mert ugye azt mondtad, hogy I love you. Angolul ez mennyi? És 8 betű, illetve 3 szó, de hogyha magyarul leírjuk, hogy szeretlek, az szerintem rövidebb. De egyébként nagyon lehet, sok olyan számos üzenet... más példát lehetne mondjuk hozni. És ritka egyébként, hogy pont ez az üzenet jön elő a Windowsban. Mind a két oldalról, tehát sem az operációs rendszer nem üzen ilyet a felhasználónak, semmi nem neki. Viszont vannak olyan üzenetek, amik, hogyha magyarul írunk ki a számítógép képernyőjére, akkor sokkal több helyet foglal el. Tehát például kilóg a képernyőről. Így van. Így van. Tehát ezért fontos, amit így mondasz. Van, ez segíti, ez a pseudo megközelítés, hogy ebben a ugyan senki által nem értelmezhető formátumban jelenjenek meg a korábbi, tehát inkább így fogalmazom, a legelső buildeknél, a legelső verzióknál a különböző nyelvi verziók. Gyakorlatilag ezeket nézik először a tesztelők, akik a nyelvi verzióknak a megfelelőségét vizsgálják, és hogyha ez megfelel, akkor kerülnek a pseudo szavak, pseudo mondatok helyére az egyes nyelvi verzióknak a... Tehát akkor a mostani új operációs rendszerekben van egy olyan korai változat, amin a feliratok senki által nem értelmezhető nyelven jelennek. Én azt mondanám, hogy ezt inkább úgy kell elképzelni, hogy magában a Vistában az, hogy korábban az operációs rendszerek angolul íródtak, ez mindenki számára természetes volt, és mondjuk a lokalizált nyelv az csak úgymond ráépült az egésznek a tetejére. Most a Vistában ez nem így van. A Vistában az angol az pont egy ugyanolyan nyelv, mint mondjuk mondjuk azt, hogy a magyart. Ugye, tehát akkor angolra is lokalizálják a Vistát? Hát inkább azt mondom, hogy ez egy moduláris valami, amit mint építőkockát tudnak cserélgetni benne. Természetesen nyilván angol anyanyelvű emberek írják, de alapvetően törekedtek arra, hogy ez a modul, ez minden nyelv számára ilyen cserélhető módon legyen elérhető. Ez olyan, mint a skinezés a programok esetében, hogy a programnak hasonló. A ruháját le lehet cserélni, és másképpen néz ki, csak itt ugye a nyelvi felületet. Így van. Aféle felületté vált a nyelv, Zoli, mit szólsz te ehhez? Elég érdekes fejlemény szerintem. Egyelőre próbálom értelmezni magamnak, úgyhogy nem szólok semmit. Zoltán? Egyébként ez az ingyenes szoftverek esetén mindig így van most, tehát így letöltesz egy kis fájt, és megvan svájci németül is. Csak nyilván egy Vista esetében ez nem így működik, mert ez egy nagyságrendekkel bonyolultabb. Hát nagyobb méretű programról van szó. Igen. Bár ugye van másfajta operációs rendszer is, Borek András laposakat pillog, remélem nem azért, mert álmos, nem, hanem mert követi a témát. Orange azért. A Linux is elég nagy méretű program, ott is. Az se kicsi, igen. Ott is. Képzeljétek el, ma vettem egy laptopot, és nem volt rajta operációs rendszer, ki akartam próbálni, és egy Linuxot indítottam el CD-ről, illetve DVD-ről, és pillanatok alatt felállt, mintha lenne rajta operációs rendszer, és lehetett használni. Na. De nem lehetett feltelepíteni. De lehetett használni DVD-ről, mint hogyha... Ja, igen, ezek a live distrók. Igen. De nagyon érdekes volt azt látni, hogy, másodpercek alatt felállt a rendszer, tehát nem volt lassabb, mint egy Windows. Arra én is kíváncsi leszek egyébként, mert nekem még soha nem sikerült ideig eljutni. De majd akkor ezek szerint ezek most ezután. Ezek a szlenget, azt így mindenki alatt, hogy a live distro. Igen, nem is értem, nem értem egyébként. De nem értem, miről beszéltek. Te se? Akkor hú, de megnyugodtam. Jó. Live distribution. Nem? Értem. Igen. Jó, visszatérve Zoltánhoz. De mit is akartam? Ja igen, hogy ugye azt azért látjuk, és ezért mondtam az elején, hogy 10-12 éves történet a honosítás, hogy azért most már egy jól kifejlett szó, kifejezés készlet van a Windowsban, meg ugye a kapcsolódó programokban. Hát akkor mit kell még honosítani? Hát én azt gondolom, hogy itt nem kevés munka van azért egy operációs rendszernél, hiszen nagyon fontos az, hogy a Vista esetében nagyon sok, illetve nagyon, nagyon terjedelmes részét újraírták a programok. Tehát itt már nem arról van szó, hogy bizonyos dolgokat más sorrendbe illeszgettek össze, hogy kicsit lefújták róla a port. Tehát a Vista esetében azért számos olyan felület van, illetve számos olyan szolgáltatás, ami esetleg korábban nem is létezett. Új funkciók jönnek be, így ugye? Így van. Vagy magukat a régieket azért jelentősen áttervezték itt a fejlesztők. Nyilván ezek azért mind-mind fordításra szorulnak. Én azt gondolom, hogy itt mondjuk az lett könnyebbség, hogy a Windowsok esetében mondhatom, így azért van egyfajta olyan szókészlet, van egy, ha tetszik, egy szótár, ami minden nyelven van, és gyakorlatilag azok a fordító ügynökségek, akik itt részt vesznek ebben a fordítási munkában, ők először ebből úgymond képzik magukat, tehát fölvérteződnek azzal a tudással, hogy kell fordítani a file menüt, vagy hogy kell fordítani a, nem tudom, a szévez gombot, és nyilván ennek ez egy a tudásnak a... kincs, ugye? Így van. Ők ezt felszedik magukra, és nyilvánvalóan ezzel azért gyorsabban, és hát szinte, mint a nyelvvizsgás. Úgymond kompatibilitsen az előző verziókkal, tehát... Kapcsolódjon hozzá. Így van. Kicsit olyan ez, mint az igazi nyelvvizsgák esetében, hogy van egy ilyen alapfokú nyelvvizsga, és ez most már az alapszókincs az operációs rendszereknél, és ugye ahhoz, hogy egy bizonyos konkrét operációs rendszer változatnál eljussunk a tökéletes megoldásig, ahhoz viszont nagyon ott kell lenni abban, hogy ismerjük a legfrissebb kifejezéseket, és annak tudjunk találni jó magyar megfelelőt. Vagy éppen tudjanak fontos, alkotni. De visszautalnék arra, hogy legalább mennyire fontos az, hogy a régieket azért valahogy próbáljuk meg ugyanúgy hívni. És ha már egyszer megtanultunk valamire egy kifejezést, mert emlékeztük azt is, hogy sok esetben azért nem teljesen egyértelmű, hogy a customization az igazán, hogy is lehet a szépen magyarra fordítani. Hát ha már egyszer kitaláltuk neki ezt testeszabást, és most mindenki így vagy úgy megbarátkozott ezzel a kicsit faramúci megközelítéssel, most mit is szabok én itt az én testemre. De ha már ezt megszoktuk, akkor már használjuk ezt így a továbbiakban, mert ez valamelyest azt lehet mondani, hogy átment. Van-e neked valami kedvenc honosított kifejezésed az új Windowsban? Ha most ezen gondolkodni kell, akkor Pintér Róberthez odafordulok, mert valamit akar kérdezni. Azt megkérdezni, hogy kijött a Windows Vista angolul, tehát az eredeti nyelven, ahogy ezt megírták. Nyilván egyik nyelv a sok közül, de mégis ez volt a nulladik verzió. És volt néhány hónapotok, nem volt ez egy őletesen nagy hajsza, illetve hogy kell elképzelni, milyen ütemekben épült fel ez a munka? Azért azt kell látni, hogy itt egy jó bő fél évről beszélünk, hiszen gyakorlatilag nem várta meg hívjuk így a magyar honosító műhely, nem várta meg azt, hogy elkészüljön a kód, hanem pontosan emiatt a pseudo technika alkalmazása miatt már egy korábbi fázisában el lehetett kezdeni ezeknek a felületeknek a vizsgálatát, hogy ez mondjuk hogy fog kinézni. Nyilván, amikor már átértünk a pseudolóra, hogy magyar, akkor azért már olyan alaphibák nem voltak, hogy mondjuk kilógott egy szöveg az ablakból, vagy nem tudom én, bután nézett ki a formázása ugyanezen a felületen. Tehát nyilván ezeken a hibákon már addigra túl volt az oprendszer, és akkor már csak tényleg vesző, nem tudom, ékezet hiányzik, helytelen fordítás, tehát inkább ilyen jellegű hibákkal találkoztak itthon a hazai kollégák, akik ezeket utána már csak tűreszelővel tényleg belakították a helyére. Innentől kezdve az a kérdés, hogy miért nem egyszerre jelenik meg a kétféle nyelvi változat, vagy az összes nyelvi változat? Nyilván itt azért van háttérmunka, illetve vannak visszajelzések az úgymond az anyacég, tehát Redmond irányába, hogy hol vannak még olyan dolgok, amin csiszolni kell és alakítani kell. És az is egyértelmű, hogy itt valamelyest az emberi erőforrás Redmondban is korlátos, ezért úgy döntött a cég, hogy ezt úgynevezett hullámokban vezeti be a különböző nyelvi verziókat. Esetünkben ez van, hatodik hullámban vagyunk bent a... Ez jelent valamit, hogy a hatodik hullámban vagyunk piac szempontjából? Így van. Jó hely. Hány hullám van még utánunk? Utánunk már csak kettő. Hát akkor ez középmezőny, mondjuk így. Jó erős középmezőny. Vegyetek sok szoftvert, és akkor bekerülünk az ötödik, vagy a negyedik hullámba legközelebb. Tobago és Tuvalu, az melyik hullámban van? És még egy érdekes, hogy ugye Dublinban, Írországban van a magyar nyelvű honosító központ. Így van. Hát úgy van, így van az Office esetében, de ez a Windows-nál nem. Itt van Budapesten? Vagy hol? Hát azt mondom, a tűrészelőzés az itthon történik. Alapvetően maga azoknak a blokkoknak a fordítása is itthon történik ügynökségen keresztül, de magát a koordinációs tevékenységet az tovább is Redmond végzi. Hát nagyon izgalmas az egész honosító folyamat. Egy hírt olvastam 2 vagy 3 héttel ezelőtt, hogy kiadták egy nagyon apró kis indián törzsnek a nyelvén a Windows-t, és teljesen felháborodtak a helyiek, és kikérték maguknak, hogy az ő nyelvüket ellopják, és meg se kérdezték őket. De azt gondolta ugye a maga vállalat, hogy ezzel jót tesz ennek a törzsnek, és teljesen ellentétes hatást értem. Erről hallott erről. Szerintem ez hoax. Ez pletyka. De jó hangzik. Jó. Jó, még egy témát szeretnék itt az új Windows kapcsán megbeszélni. Szó esett arról, és éppen Balázs beszélt nekünk arról, hogy van egy új fajta felület, ahogyan kezeljük az ablakokat. Ugye azt már megszoktuk, hogy a programok ablakokban jelennek meg a számítógép képernyőjén, és ezeket az ablakokat pakolgathatjuk az egér segítségével, meg lezárhatjuk, egymás mellé rendezhetjük, stb. Stb. Mi az, amit itt most újdonságként fel tud vonultatni egy operációs rendszer? Hát én azt mondom, hogy a Vista is úgymond felnőtt ahhoz arra szintre, amilyen azt gondolom itt a 2007-től mondjuk 10 valameddig terjedő időszak operációs rendszerének nyújtania kell. Tehát ha már én dolgozok valamivel, használok valamit, akkor az már éppen jó is nézhet ki, nézzen is ki jól. Most ennek maximálisan igyekszik megfelelni a Windows Vista. Tehát ez az oprendszer jól néz ki. 3D-ben forgathatóak az ablakok, nyilvánvalóan annak megfelelően, hogy a mai hardware elemek, videokártyák lehetővé teszik azt, hogy akár az operációs rendszer lassulása, vagy valamiféle olyan dolog nem következik be, annak ellenére, hogy mondjuk ez a dolog szépen néz ki. Ja, tehát arra utalsz arra, hogy nem kell fél óráig várni, amíg egyik ablakról a másikra átváltunk, hanem csak azért, mert mondjuk 3D-ben forgatod az ablakokat. Uh-huh. Ezt a fajta grafikus tevékenységet már maximálisan a hardware végzi, tehát nem szoftverből történnek ezek a varázslások, úgymond. Ez egy kicsit... Tejüvegszelűen áttetszőek a felületek. Belátok a mögé, hogy mi is van az ablak mögött. Egy picit, én azt gondolom, egyrészt ez egy kicsit ilyen csili-vili dolog, ami igazándiból azoknak jó, akik szeretik azt, hogy jól is néz ki ez a valami, de egy picit azért van ennek egy ilyen produktivitást elősegítő oldala is. Egy másik példa az, hogy... Kicsit olyan ez, mint a ilyen fantasztikus filmekben láttam én pár évvel ezelőtt. Várjál csak, pont a Zaklatás című filmben volt ilyen rész, amikor a virtuális valóságba beléptek egy ilyen virtuális sisakkal, és akkor ott ugye volt egy nagy porhintés benne, de egy ilyen kesztyűvel pakolgatta az ablakokat ebben a virtuális térben. Uh-huh. Kicsit valami hasonlóképpen tudom én elképzelni, láttam is ilyen, bár még nem volt szerencsém kipróbálni a Vistát, de úgy láttam, hogy az ablakok egymás után állnak, és mint hogy a térben úsznának, tehát hogy ezeket az ablakokat dobálgathatom ide-oda. Jól mondom? El tudom képzelni egy ilyen kimenetet is, ami azt gondolom, hogy egyrészt nagyon látványos, másrészt pedig azt gondolom, hogy a produktivitásról erről beszélsz valahol te is, arról, hogy ne legyek ahhoz kötve, hogy én most egy egér, egy billentyűzetnek a nem tudom, 4 fala között kell, hogy tevékenykedjek, hanem egy sokkal szabadabb úton, módon tudom ezt megtenni. Tipikus példa, tárcán ott sorakozik nekem, aki mondjuk sok Excel-lel dolgozik, az, vagy sok egyforma fájllal dolgozik, annak mind-mind probléma az, hogy mindenkinek pont ugyanolyan az ikonja. Most onnantól kezdve, hogyha én erről tudnék kapni egy élő nézeti képet, amikor egyszer ráhúzom az egeremet, egy kis ablakban megjelenik, hogy pontosan hogy is néz ki most ebben a másodpercben a fájl. Hogyha ez egy film, akkor ott az egy mozgó kép abban a pici kis ablakban. Ez pontosan így működik ma a Vistában. Tehát közelebb jön a mi képzeletünkhoz, ahogyan elképzeljük magunkban a programunknak a működését, az ilyen módon szemléletesebbé vált ebben, és ezért tudjuk könnyebben vagy gyorsabban kezelni ezeket az ablakokat, ha jól értem. Igen. És ennek a neve az, hogy aero. Ugye? Ennek a felületnek aero, mert hogy levegőben lebegnek ezek az ablakok. Hát egy picit légies az egész, hogy emlegettem ezt a tejüvegszerűen áttetszőek a keretei az ablakoknak. Nagyon.

ez a program, de fergetegesen jó egy ilyen buli. És mekkora a divat hullám? Mert mondtad, hogy őrületes. Hát külföldön ez annyira, hogy hogy a nagy kereskedelmi tévék, rádiók ezzel elég komolyan foglalkoznak. Tehát mi vagyunk az elsők, akik ezzel foglalkoznak. Itt a Petőfi. Így van. Tehát gyakorlatilag ennek volt elég komoly visszhangja a CNN-en, BBC-n és hasonló kisebb csatornákon. És helyi kábeltévéken. Igen. Na és akkor nézzük, hogy miért érdekes ez számunkra. Van ennek a fajta játékprogramnak egy nyílt forráskódú változata, így kerül hozzá ez a téma. Ez a Fred on Fire névre hallgat, ami, mint tudom én, meggyulladt bundok, vagy nem is tudom, mire lehetne fordítani nagy hirtelen. Jürgennek a programja az a lényeg. Igen, egyébként maga a program is érdekes a sztori, amennyire én olvastam, hogy ez valamilyen ilyen pár órás programozói versenyen indult el ennek az egésznek az ötletelése, hogy akkor dobjunk össze egy ilyet, és néhány zenére ugye megcsinálták ezt a programot, és onnantól egyébként fejlődik, mint nyílt forráskódú valami, de nagyon jó, tehát elég jó hangulata van a dolognak. Ez tipikusan az, hogy nem egy nagyon látványos valami, hanem tényleg a hangulata magával ragadó ennek a dolognak, akár nyílt, akár az állt forráskódú. És gondolom, ahogyan mi is itt most összekapcsoltuk a stúdióval a te számítógépedet, akár egy házi bulin is összeköthető a persze erősítővel, így aztán mindenki egy pillanat persze alatt gitársztárra persze válhat. Hát, ugye a léggitározásnak nagy hagyományai vannak már Magyarországon, és ezzel azért csak meg lehet fűszerezni a dolgot elég jól. Hogyha letölti valaki ezt a programot, mert ugye letölthető, hiszen igen. Nyílt forráskódú, akkor van benne egy-két ilyen példa, amin végigmehet, és akkor... Persze, Jürgen az rendesen végigvezet a példákon, és van is benne három nóta egyébként, amit letöltesz magával a játékkal, de egyébként te magad is bővítheted mindenféle zenékkel a játékot. Hát, az lenne csak szép, hogy ugye Kodály év van, hogyha esetleg Jürgen a Kodály módszert is beépítené. Igen, lehet, hogy ezt meg egy ilyen webkamerással, ugye, hogy szolmizálni kéne. Nem? Hát valaki megcsinálhatná. És mivel nyílt forráskódú a program, rá is fejleszthet, nem? Akár. Megcsinálhatja a változatot. Hát írtál egy webcímet, amin keresztül letölthető, de én ezt nem mondom el. Ezt nem mondd el. Ez majd megtalálható a Netidők honlapján. Az a lényeg, hogy egy finnországi cím. És egyébként, hogyha a nevére rákeres valaki... A Fred on Fire, akkor első találatnak ez fog feljönni. Köszönjük szépen. Vonalban Kömlődi Ferenc, az AG Sportál szerkesztője. Szia, Feri! Szia, Árpád! Köszöntöm a műsor hallgatóit! És te meg azért lelkesedtél délután, hogy hát Ázsiában már működik ez a robotsebészet. Most egy nagyot váltunk itt a témákban. Ugye itt arról van szó, hogy a sebészek bár ott vannak a közelben, tehát a műtét közelében, de végrehajthatnak mindenféle műveleteket úgy, hogy látják a számítógép képernyőjén, és, na de mi ennek a nagy előnye? Pontosítanék, nem csak Ázsiában működik ez már a világon sok helyen, elsősorban Egyesült Államokban, csak most a apropó ennek a beszélgetésnek van az, hogy Tájföldön is először működésbe állították a úgynevezett Da Vinci féle robotsebész rendszert. Ennek több előnye van, például sokkal kisebb a vérveszteség a műtéteknél. Mert gyorsabban működik a gép? Sokkal kisebb vágást kell végeznie a gépnek, mint amilyen lenne az emberi vágás. És sokkal, mert eleve a nagyítás, ahogy ő látja, az lehetővé teszi, hogy kisebb vágást végezzen. Kisebb vágás meg ugye nem az emberi kézből kell kiindulni, ami mondjuk be kell férjen egy bizonyos helyre, hogy el tudjon végezni valamilyen beavatkozást. Igen. És ugye ez a gép azért fel van szerelve, hogy elég komoly arzenállát. Azok a kép meg videó, amit láttam róla, úgy elég tekintét parancsol. Ugyanakkor ilyen miniatűr kis kütyük vannak a kéznek a végén. Uh-huh. És a sebész, Feri, a sebész mit csinál? A sebész irányítja, mondjuk a sebésznek nagyon... Mit? Hát ő figyeli a robot működését, ellenőrzi, és a sebésznek gyakorlatilag kell tudnia, hogy hogyan működik a robot. Tehát így nagyon komolyan, például bizonyos helyeken 25 sikeresen végrehajtott műtét szükséges ahhoz, hogy egy sebész ezzel a rendszerrel dolgozzon együtt. Tehát, és ezzel a rendszerrel kell gyakorolnia, például először halottakon, állatokon, stb. Mindaddig, amíg el nem sajátítja, hogyan működik az úgynevezett Da Vinci rendszer. Én úgy hallottam, hogy ez a rendszer, ez azért különleges, mert főleg a szívműtéteknél azt tudja megcsinálni, hogy a szívet nem kell megállítani a szívműtéthez, hanem figyeli a szívnek a mozgását, fölveszi a robot a szívnek a mozgását, és maga a sebész a monitoron egy álló szívet lát, és azon hajtja végre a műtétet. Tehát és mennyi ilyen speciális alkalmazás lehet még? Hát ez egy elég különleges alkalmazás, hogy magát, tehát a sebész egy álló szívet lát a monitoron, igen, és azon tudja végrehajtani a műtét, és nem kell a szívet megállítani egy komoly szívműtéthez, és ez egy hallatlan nagy előny. Nem beszélve arról, hogy bizonyos rutinokat meg be is lehet programozni. Tehát igen, például igen, mondjuk a sebnek a, hogy kell ezt mondani? Tehát amikor összevarják, köszönöm szépen. Tehát amikor összevarják a sebet, azt is be lehet programozni előre, és már nem kell kézzel csinálni, nem? Mint az inger varrógépen cikcaköltés. Feltételezem, hogy rutin műtéteknél pedig aztán különösen sokat segíthet egy ilyen szerkezet, ugye, amit gyakorlatilag szinte 100%-os biztonsággal hajt végre. Egyébként úgy például Japánban érdekes módon külön engedély kell, külön valami kormányhoz tartozó szervezetnek külön engedélye kell az, hogy engedélyezzék a robotsebészeknek a működését, mert ott volt néhány korai gépi operáció, ami halállal végződött, és ezt azért jegyzem meg, mert a Japán a robotikának a hazája, a élenjárója, stb. Tehát, hogy pont ott a szabályozás ott a legszigorúbb ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Illetve tehát viszont a Tájföld azt jelenti, hogy úgy Ázsiában ugye azért más területeken is úgy hódít a robotika, és nekem meggyőződésem, hogy Koreában is használják már ezeket a rendszereket, mert ugye Japán mellett Korea egy ilyen nagyon dübörgő robothatalom mostanában. Nem beszélve arról a lehetőségről, hogy tényleg közvetíthető az a bizonyos kép, meg a művelet mondjuk egy távol lévő professzorhoz. Pontosan. Tehát be tud segíteni. Olyan is kivitelezhető majd a közeljövőben, hogy például valaki egyszerre szimultán műtéteket irányít, mondjuk ő 5000 km messzeségbe ücsörög valahol, és szimultán 5-6 kórházba irányít műtétet. Mert ő egy annyira specialista terület képviselője. Igen, igen, igen. Tehát pláne, hogyha ugyanazok a műtétek mennek végbe a kórházakba. És ugye ehhez még tegyük hozzá, hogy a elkövetkezendő időkben a virtuális valóság fantasztikus sokat fog fejlődni, az orvosi technológia, a telemedicinába bele fog kapcsolódni a bővített valóság is, tehát amikor mindezeket együtt alkalmazzák, akkor a robotikus sebészet, illetve a telemedicina így nagyon be fog lendülni. Melyik filmben láttuk ezt, amikor a robotok sebészkednek? Na, ki emlékszik rá? Hát a Csillagok háborújában. Ugye? A 6. elemben. Abban is, csak hát ebben a korábban. Az 5. elemben. 5. volt, igen. Is, igen. Hogy figyeltek-e? Lehet, hogy a 6. Hát lassan minden megvalósul. Milyen kár, hogy Tücsi most nincs itt? Mondjuk szerintem azért lassan, ahogy mondtad, lassan. Igen, szépen lassan, de azért megvalósulnak. Köszönjük szépen, Kömlődi Ferenc, mindenről az Ágás portálon lehet olvasni, és maradunk az Ágás portálnál, mert ugye a főszerkesztő úr is itt van. Szia, Feri! Itt van Laufer László, aki kicsit hasonló téma, de csak tényleg kicsit hasonló a téma, amiről te beszélsz, a te cikked, mondjuk el www.agent.ai címen található. És a szemmozgás követő egérről szól, amit az MIT-nak a média laboratóriumában fejlesztettek ki. Vagyis az asztalon az egér követi a szememet? Nem, nincsen egér, hanem a szemeddel nézel a monitor bizonyos részeire, és azzal irányítod a kurzort. És hogyan kattintasz? Korekodás pislantot kettőt. Nagyon jó kérdés. Hát pont ez volt a baj, több ilyen alkalmazást is fejlesztettek már a múltban, és pont az volt a baj velük, hogy ha tudatosan akarod irányítani a szemedet, akkor nem tudod. Tehát akkor nagyon sokat hibázol, nem tudsz oda nézni, ahova akarsz, elugrik a szemed onnan elég hamar. Tehát egyszerűen az ember képtelen arra, hogy a szemével irányítson dolgokat, mert a szemével néz, és nem irányít a petelmébe. Viszont ennek az alkalmazásnak pont az a nagy előnye, hogy